Middernacht, het begin van woensdag 6 september. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 40% van de Amsterdammers voelt zich onveilig in het verkeer. Vooral door elektrische fietsen, steps en scooters. Amsterdam staat vierde in de Urban Road Safety Index van Europese steden met hoge verkeersonveiligheid, na Istanbul, Rome, Milaan en Praag. Veel Amsterdammers denken dat het verbieden van bijvoorbeeld elektrische deelscooters een mogelijke oplossing kan zijn. Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid benadrukt dat het onderzoek het gevoel van onveiligheid meet en niet het feitelijk effect van elektrische voertuigen op ongelukken. Vrouwelijke chirurgen in Canada leveren gemiddeld beter werk af dan hun mannelijke collega's. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Toronto onder meer dan 1 miljoen patiënten. Mensen die geopereerd worden door mannen hebben een hoger risico op ongeplande heropnames of ernstige complicaties. Ook lopen ze 25% meer risico om te overlijden dan wanneer een vrouw hen opereert. Een verklaring voor de verschillen hebben de onderzoekers niet. Factoren zoals tijdbesteding met patiënten, communicatiestijl en het naleven van richtlijnen zouden een rol kunnen spelen. De partij van Pieter Omtzigt is in de eerste peilingwijzer van deze herfst in 1 klap de grootste. Volgens de peilingen van Ipsos, Eén Vandaag en INO Research samen komt Nieuw Sociaal Contract op 26 tot 32 zetels. De enige partijen die daarbij in de buurt komen zijn de VVD en de combinatie PvdA GroenLinks met minstens 22 zetels. Op afstand volgen PVV met 12 tot 16 zetels en de BBB met 11 tot 17. De huidige coalitiepartijen D66 en CDA vallen ver terug. Het weer, de komende nacht is het helder en koelt het af naar 13 tot 16 graden. De komende dag opnieuw zonnig met maximaal 28 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Bij het kunstwerk dat mijn gast van vannacht maakte staat een klein bordje. Kom binnen, ga spelen, blijf ontdekken en geniet van het uitzicht, staat erop. Dit kan allemaal in het werk van Krijn de Koning en hij zit vannacht naast me. Al meer dan 30 jaar is hij kunstenaar. Mijn gast studeerde zowel in Nederland als in Parijs en zijn werken zijn te zien in musea en galerieën, maar ook in de openbare ruimte. Hij maakt beelden en installaties, vaak fel gekleurd en vaak groot genoeg om in rond te dwalen, waardoor mensen met een andere, je zou kunnen zeggen, verse blik naar hun omgeving kunnen kijken. Voor zijn werk ontving mijn gast de Siggensprijs, die eerder werd toegekend aan bijvoorbeeld Gerrit Rietveld en Donald Judd. En nu is van zijn hand in Breda Blocks te zien. Een installatie van grote kubussen, geïnspireerd op een oud speelhuis van de Nashaus dat hier lang geleden stond. Een installatie met een bordje erbij dus. Kom binnen, ga spelen, blijf ontdekken en geniet van het uitzicht. Een overbodig bordje eigenlijk. Want in het werk van mijn gast van vannacht gaan al die dingen als vanzelf. Krijn de Koning is geboren in 1963. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja. Dus er was een oud speelhuis, lang, lang, lang geleden. En nu is er een nieuw speelhuis. Ja. Is het een remake? Hoe noem jij dat? Nou nee, het is niet echt een remake. Ik moet wel even zeggen dat bordje, dat is mij onbekend overigens. Dat heb ik niet geplaatst. Het staat ervoor. Ja, wat grappig. Inderdaad, overbodig wel, tot bepaalde hoogte. Maar goed, het is wel een heel publiekswerk. Dus het is ook wel zo, hè, er komen een hoop mensen. Ja, het is natuurlijk ook wel kunst. Dus mensen moeten ook wel weten dat ze erin mogen en eraan mogen. Klopt, dus het is op zich, maar ik heb het niet gezien. maar wellicht niet overbodig, nee. En het is niet een remake van het speelhuis in op een of andere manier, maar het is wel echt de aanleiding. En het is op een of andere manier heb ik in mijn idee, en is dat, de vraag was ook wel van, goh, dit is de plek, hier heeft dat gestaan. Dit is ook een soort thema. En spelen is het thema. Spelen. En het feit dat daar inderdaad zo'n soort slot stond. Want een speelhuis, het is niet een casino uit vroeger tijden, maar dat is Een jachtslot? Ja, een soort vrije tijdsplek, denk ik. Volgens mij, wat deden ze daar? Ze zeker gejaagd hebben en spelen en ontspannen, denk ik. Een soort chill plek, zeg maar, voor deze mensen. Ja, maar dit was dan, zeg maar, de man cave van de zonen van Willem van Oranje, ja, eigenlijk. Ja, dat is ook nog zoiets. Waarschijnlijk veel mannen dan ook, hè? Ja, mijn god. Ja. Want ben jij de archieven ingedoken om uit te vogelen wat hier eerst stond? Nee, niet heel uitgebreid. Omdat ik ook niet heel letterlijk op het hele, hè, op dat huis zelf heb gereageerd. Ik heb uiteraard informatie gekregen erover en ik heb daar ook wel wat over gelezen. Maar niet dat ik daar nou een heel onderzoek naar heb gedaan. Ik heb wel gekeken naar de plek. En die plek is inderdaad, kan je zeggen, inhoudelijk geconditioneerd. Hè, met het idee van dat in de... Wat is inhoudelijk geconditioneerd? Nou ja, dat je dus op een of andere manier... Er is niks meer te zien van dat hele van Nee, dat het is hele gewoon huis. Een braakliggend terrein. Nee, dus het is een verhaal. Het staat op papier. Mensen krijgen die informatie. Misschien weten mensen het ook wel, zeker in Breda. Maar dat is toch een heel raar fenomeen. Dus het is een soort conditionering, denk ik dan, die daar zich afspeelt. En waar mensen ook echt dat serieus nemen, reageren daarop. En terwijl, er is helemaal niks meer te zien. Dus nee, het is maar omdat in het daar geweest ja, is? Ja, in de fysieke werkelijkheid is daar geen enkele link. Dus dat maakt het ook... Het is wel dus aanwezig. Dus dat beïnvloedt, gek genoeg, dan natuurlijk toch ook wel een beetje... hoe mensen daar dan gaan kijken of hoe ze... Dat idee hangt natuurlijk daar... in het achterhoofd. Ja, het is iets ouds en historisch. Ja, en op een of andere manier is natuurlijk... want dat was ook de vraag. Wouden was een soort tuin maken... en dan was het idee om echt een doolhof te maken. Dat was ook volgens mij vaak onderdeel van dat soort tuinen. Hè, van Hagen. Ja. Ook en, spelen. Ja, en dan inderdaad een werk, een kunstwerk op een steiger. En ik vond dat ontzettend spannend. En eigenlijk ligt daar, als je dat maakt, een kunstwerk op een steiger, heb je ergens natuurlijk al een soort idee, bijna een idee van een bouwwerk ook. Hè. Dus dat appelleert toch ook wel een beetje aan zo'n object, van zo'n slot, van zo'n... Iets wat er bovenuit steekt. Ja. Ja, en ik vond dat allemaal echt super, super spannend. Want het appelleerde mij gelijk aan dingen die ik wel eerder heb gedaan. Maar ook dingen die ik altijd wel een keer had willen doen. Ik heb wel eens grote werken gemaakt, ook op steigers. Hè, omdat je dan iets hoger kan doen. Maar dit was eigenlijk nog veel explicieter. En het was ontzettend leuk. Want de eerdere steigers in jouw werk waren meer functioneel, zou je bijna kunnen zeggen. Je hebt in een kerk steigers gemaakt, juist om de lucht in te kunnen. Ja, ik heb een heel groot werk gemaakt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Als we het hebben over geconditioneerde ruimtes, nou, dan denk ik dat wel ongeveer echt een... Dan heb je hem, ja. Ja, nou, want inderdaad, de architectuur, de religie ook natuurlijk, en het sacrale, wat er nog in al die architectuur zit. Ja, dat drukt erop. Ja, dat is enorm. En dan al die monumenten erin, en het feit dat de Oranjes de trouwden, en allemaal dat soort dingen. Ik heb daar inderdaad, en juist, en dat is in heel veel van dat soort grote projecten, juist om die conditionering op een of andere manier in eerste instantie te neutraliseren of bijna te ruïneren, kan je ook zeggen, heb ik gedacht, ik wil een werk maken dat eigenlijk op de hoogte van de ramen zit. En doordat je, en dan moet je dus dus ik heb een vloer gemaakt die op 5 meter hoogte lag. En ja, om dat te bereiken, dan heb je een steiger nodig. Dus vandaar een steiger, ook bij dit werk in de Nieuwe Kerk. Ja. Maar hier was het al het uitgangspunt. Ja, en op een manier impliceert dat, en dat zie je toch zeker de laatste tijd ook wel wat vaak hoor, dat er bij publieke evenementen soms, en het is natuurlijk heel makkelijk tijdelijk een steiger te bouwen en daar iets moois op neer te zetten. En dat is zichtbaar van de verte. En dat is dan, daar kan je echt iets maken wat iedereen ziet. En dan kan je er omhoog en dan ben je erin. Maar wat mij eigenlijk ook wel interesseerde om ook tegelijk te kijken, want dat zit heel erg in zo'n idee van een steiger, dat je daar dan heen gaat en dat je het van verre ziet. Ik dacht, ik wil ook dat het zelf een plek is. En daarom heb ik eigenlijk 5 ruimtes erin gezet. Dus niet een soort groot beeldend object. Maar ze hangen bijna los in de steigers. Ja. Wat natuurlijk niet zo is. Het is allemaal veilig. Ja. Ja, nee, en dat... Het zijn losse kamers, eigenlijk. Ja, het zijn 5 kamers in een soort compositie waar je in kan. En waar ook een soort parcours door die steiger loopt, waardoor je er helemaal doorheen kan. Dus het leuke vind ik dan dat je dus van verre wel zo'n beeld ziet. En dat het een soort één ding is wel ook. Maar als je er bent, en dan zou je zeggen, ja, dan heb je weer het uitzicht. Maar tegelijkertijd ben je ook weer bezig toch met die plek zelf. Je loopt, je doet een deur open, je bent in een kamer, ben je weer even in een hele andere werkelijkheid. Dus dat is een soort parcours. En een soort die constant ook weer je aandacht naar de plek zelf, weer naar buiten. En dus ik dacht, dat is leuk, want dan doorbreek je ook, weet je, dat soort eenheid van zo'n blok, wat daar dan staat. Dan wordt het ook echt een, dan heb je er meer tijd in nodig, gebeuren er dingen. Dus daarom, Dan wordt het misschien ook meer een huis waar je eventjes bent. Ja, en dat heb je natuurlijk ook wel met als je een paar kamers daarin hangt. En ik moet zeggen, het heeft ook de opwinding van boomhutten natuurlijk, maar dan meerdere. Dus hoe leuk kan het zijn? Ieder zijn eigen. Ja. Dus. Nou, je hebt, we kunnen ook even naar de kubussen zelf kijken. Want inderdaad, in elke kubus is iets anders. In eentje heb je glas in loodramen opgehangen. Maar die zijn niet helemaal alleen van jou? Nee, dat is een project met een Rotterdamse kunstenaar, Tom Heerschop. Die heeft een project gedaan waarbij hij tekeningen maakt en dat over de Oranjes. En dat heeft hij in het Stedelijk Museum Breda gedaan. Ook met groepen mensen die daarbij assisteerden of die gingen kleuren. Dus dat is een project. En de organisatie van de tentoonstelling in Breda, Cross Arts, die hadden ook echt een vraag of in dat 6 weken langdurende project van dat doolhof en die steiger, die kamers, of daar ook een soort programma gedraaid kan worden. Ook voor andere kunstenaars hebben daar ook werken in, hè, in het doolhof. En dit project van Tom Heerschop was er ook één. En die kamers zijn dus ook gevuld. Ik heb zelf echt één kamer gevuld. Maar deze kamer was, ik dacht, ja, dat is ook leuk om daar die glas in lood in op te hangen, die tekeningen. Wat ik nog wel heb gedaan is om een soort link met dat hele idee van die blokken, wat er voor mij overal ook in dat project zit. Ik heb een soort compositie weer aangebracht in dat glas in lood, maar dat is transparant. Dus dan kijk je toch weer naar buiten. En dat zijn kleine blokken, hele kleine open vierkante blokken weer in dat glas in lood. Maar het is een project wat zeg maar een soort, wat zich daar in die kamer afspeelt. Ja, en het werkt daar wel. En dan ga je toch ook weer nadenken over, ook omdat het de Oranjes en glas en lood aan dat oude speelhuis. Ja, zeker. Dus dat zit allemaal in die details ook. Ja, en welke heb je zelf gevuld? Nou, ik heb één ruimte waar ik graag vul door dat hele idee van die blokken. Wat ook voor mij toch wel een soort heel rudimentair spelen is ergens. Hè? Dus daar een soort. Het is een van het eerste, het eerste speelgoed wat kinderen krijgen. Ja, stapelen. Tot bepaalde hoogte, zeker. En dat heb ik dus gedaan om eigenlijk dus in die steiger een paar hele grote blokken te hangen. Maar ik dacht, het is leuk om echt dat ook nog door te trekken naar een hele andere schaal. En om in één kamer een soort, heb ik een landschap gemaakt van blokken ook, vrij grote blokken, dus meer als tafels en een soort. En daarop heb ik weer, die heb ik geschilderd. En daar heb ik ook weer blokken opgezet, die weer geschilderd. En vervolgens op een nog kleinere schaal een heleboel bakken met gewone blokken, gekleurde blokken, speelgoedblokken, waar mensen gewoon mee kunnen bouwen en kunnen reageren weer op het landschap wat ik daar heb gemaakt. En daar wordt gebouwd. En het is helemaal vol met blokken. En dat verandert iedere keer. En ik heb daar tot nu al echt de meest prachtigste dingen gezien die mensen hebben gemaakt. Ik was er dit weekend en het zag er zo prachtig uit dat niemand eraan durft te zitten. Dat is niet de bedoeling dan. Maar volgens mij halen ze het echt ook wel af en toe weg. En dan liggen er weer gewoon blokken in die bakken. Dus mensen weer. Ja, mensen, ik zou mensen vooral uitnodigen. Er stonden heel mooie grote torens. Ja, misschien dat je die niet zo snel. Maar er zijn heel veel blokken, hoor. Ik vraag me, er moeten dan nog wel. Afijn. Ja. Nog even over dat bordje wat jij daar niet hebt neergezet van kom binnen, ga spelen, blijf ontdekken en geniet van het uitzicht. Geldt dat niet gewoon voor al jouw werk? Ja, maar dat is inderdaad iets wat niet iets is wat je op een of andere manier van tevoren ook kan. Dat is niet een doel van mijn werk ook. Dat je kan niet tegen publiek zeggen van... Nee, dat is een beetje gebiedende wijze ook. Ja, dat werkt niet. Zo werkt dat niet. Ik heb dat wel eens... dat was op een gegeven moment in de jaren 90 wel... ook bij tentoonstellingen soms. Want toen was er een soort enorme vraag... ook naar uitleg, naar publiek. De bedoeling van de kunstenaar. Ja, en zelfs letterlijk hoor. Dat ik weet nog, dat was in Parijs... in het museum daar. Een groot werk van Bruce Nauman. En dat was een vrij... claustrofobische ruimte die hij had gemaakt... waar je doorheen kon, dat is een beetje architectonisch echt... maar er stond buiten een bordje met de titel. En daar stond letterlijk... ja, als u hier naar binnen loopt, dan voelt u dit en dit... en dan voelt u dat en dat. En dan... Ja, dat is natuurlijk... Dat is nooit zo. Volstrekt, nee, zo werkt dat niet. En het is ook zo dat... Ik maak die werken, dat is allemaal onderdeel van mijn oeuvre, ook dit. Hè? Een gedeelte is, ja, dat. Het gedeelte is natuurlijk ook dat ik een soort onderzoek doe voor mijzelf, hè, naar dingen. En wat ruimte is, wat kleur is, wie ik ben in die situatie, hoe dat werkt. En inderdaad, dat maak je ook voor anderen toegankelijk. Maar mensen hebben natuurlijk altijd hun eigen ingang naar dingen. En dat moet je natuurlijk ook niet pretenderen dat dat niet zo is. Of dat je je verandert wel de manier van kijken van mensen. Je grijpt in de werkelijkheid, in ieder geval in de publieke ruimte. Ja, ik heb dit heel groot, want ik heb altijd een beetje ambivalent ermee inderdaad, van alsof ik dat doe. Een soort god bent. Ja, maar en dat werkt absoluut niet op die manier. In de zin dat bijvoorbeeld vaak ook die ruimte is gewoon nog hetzelfde. Hè? Het hoeft niet te opzetten te zijn, dat is natuurlijk wel het effect. Ja, zo wordt het inderdaad ervaren. En voor mij is dat zelf, bijvoorbeeld, dat is eigenlijk, ik kan zeggen, een soort persoonlijk ook wel, een soort onderzoek naar van goh, hoe werkt die werkelijkheid? Hoe werkt als je een ruimte hebt en je komt binnen en die is helemaal wit, een keurige bruine vloer, et cetera, of je schildert alles rood en je komt dan binnen. Wat is er dan anders? Hè? Dan heb je alleen kleur. Wat is dan kleur? En het is wezenlijk anders. Het is echt wezenlijk anders. Je voelt het anders. Het is niet. Ja, je gaat ook in één keer ga je kijken en je vraagt je af wat is dit? Dit is dan een heel simpel voorbeeld. Maar dat vind ik. Dat is een soort onderzoek wat ik doe en wat inderdaad je een soort alertheid geeft. Maar ook voor mij is dat ook een soort onderzoek. Nou, wat is nou de Wat is die werkelijkheid? Waar bestaat die uit? Wat is inderdaad allemaal gedachte? Wat is geconditioneerd? Of wat is een soort kern van iets? En dat zijn vragen. En daar kan je ook nooit wellicht antwoorden. Laat staan antwoorden voor anderen over formuleren. Maar dat is wel wat ik met mijn werk doe. Maar maak je het dan alleen maar voor jezelf? Nee, maar in principe ook wel natuurlijk, zeker. Ik denk dat je als kunstenaar, dat is ook natuurlijk, het kan ook een enorm risico zijn. Het is natuurlijk ook wel egocentrisch en grotesk om je eigen onderzoek, persoonlijke onderzoek in een reden. Hier jongens, succes ermee. Ja, nou ja. En dat dus, en je kan ook nog wel zeggen dat je een soort verantwoordelijkheid natuurlijk hebt, maar het werkt natuurlijk ook een beetje zo. Ja, is het zo, als jij iets neerzet in de publieke ruimte, ben je dan verantwoordelijk voor de mensen die het zien? Nee, je bent niet verantwoordelijk, maar je kan wel bedenken dat mensen, bijvoorbeeld dat er verschil zit, hè, tussen mensen die naar een tentoonstelling gaan, een kaartje kopen of echt denken van, hé, dat wil ik zien. Of mensen die zomaar worden geconfronteerd met een kunstwerk. En in principe zijn kunstwerken natuurlijk beladen dingen die iemand heeft gemaakt. Met reden, er zitten dingen in, er zitten ideeën in. Dat kan alle kanten opgaan. Mensen kiezen daar niet voor, die komen er soms, lopen daar tegenaan. Je kan zeggen dat anders is. En of je daar, ik denk niet dat je daar nou heel letterlijk rekening mee kan houden, maar het is natuurlijk, en dat zal per persoon ook verschillen, maar het is wel een soort... Jij maakt dingen waar mensen letterlijk bijna tegenaan kunnen lopen. Ja. Dat doe je niet, dat doe je bewust. Kijk, als jij niet mensen ermee wil confronteren, dan maak je iets kleins en niet felgekleurds grijs ergens in een hoekje. Ja. Ja, nee, zeker. Maar dat is iets wat... Ja, daarom nogmaals. Ik ben begonnen met kunst maken ooit. En ik ben... Dingen heb ik ontwikkeld. Ik ben van werk naar werk gegaan. En ik heb me... Het is een soort heel... Nogmaals, een heel persoonlijk, heel intuïtief ook onderzoek soms. Maar wel met een enorme... Ik heb echt geen alternatief ook. Dus dat is wat ik doe. En gelukkig merk ik dat mensen, andere mensen daar soms denken van... hey, dat is interessant of dat vind ik ook mooi. Nou, dan dat is natuurlijk fantastisch, want dat betekent dat ik dat door kan doen. Dus dat is altijd een soort wisselwerking. En hoor je ook wel eens dat mensen inderdaad anders naar die ruimte gaan kijken? De verse blik, zoals ik het in mijn intro noemde. Anders kijken. Nogmaals, ik vind dat altijd moeilijk. Mensen vinden soms iets mooi of bijzonders. Echt, dat ze denken van, hé, dit is... Maar dat heb ik ook soms. Zit het gewoon in dat mensen het dan opeens met aandacht doen? Nou, dat zou natuurlijk ook kunnen. Dan kijk, hier is kunst en dit is anders. Vertraagd. Ja, want aandacht is natuurlijk echt inderdaad cruciaal wel voor een heleboel dingen. En ik heb het ook wel eens geformuleerd dat wat veel in mijn werk gebeurt. Het is bijna alsof je aandacht organiseert. Door inderdaad te reageren, dingen toe te voegen, dingen zogenaamd te veranderen. Waardoor er dingen uit hun context vallen soms. Of waardoor dingen die problematisch zijn, maar niemand echt ziet, in één keer zichtbaar worden. Of geneutraliseerd worden. Of dat er soms in een hele rare, saaie situatie kan je ook een enorme chaos creëren. Waardoor er op zo'n plek inderdaad in één keer dingen te zien zijn. Die misschien een soort aandacht naar dingen gaan. Waar je anders echt aan voorbij loopt. En die aandacht maakt dat je volgens mij dat je leeft, dat je iets voelt of volgens mij is dat wezenlijk bij misschien wel bij alles wat we doen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Dus je geeft geen verse blik, maar je trekt wel de aandacht. Ja, het is, je kan zeggen dat het ook gaat over het organiseren van aandacht op een bepaalde manier. En dingen onthullen soms bijna. Wat ik zeg ook om soms inderdaad de kern van soms iets te proberen te bevatten of te begrijpen. Nou ja, dat is nooit een eind aan. Maar lukt het je wel eens eventjes, de kern? Ook daar zijn gradaties in, maar dat, zeker. Soms is het. Je hebt wel eens dat er iets gebeurt of zo. En dat je denkt van, hé, als ik dit zo doe, als ik hier nu een doorgang blokkeer, of als ik hier nu een object zet wat al die aandacht vraagt, dan wordt die ruimte in één keer echt menselijk, of die wordt prettig, of die wordt opwindend. Ik las dat werken maken in de openbare ruimte ook af en toe wel een last kan zijn. Nou, dat je qua politieke besluitvorming en ik las een rijtje met commissies waar jij mee moest praten voordat je ergens iets mocht maken. Ja. De kunstcommissie, de verkeerscommissie, de fietsersbond, de deelraad. En dan is dat het leukste onderdeel van je werk? Nee. En dan heb je ook nog eens echt gewoon het fysieke bouwen. Zeker als je groot maakt. Dat is natuurlijk technisch al en al die dingen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ben een tekenaar en ik ben ruimtelijke werken gaan maken. En ik ben op een gegeven moment werken gemaakt echt heel naar aanleiding van plek. En dat is groter geworden. En dat heb ik altijd ook wel zelf gebouwd. Maar... Inderdaad, op een gegeven moment, als je bijvoorbeeld, zeker als je vragen krijgt van mijn werk te maken in de publieke ruimte, dan kom je natuurlijk gelijk ook op met dingen als duurzaamheid, veiligheid. En dan komt er een heel technisch aspect. Nou, ik heb dat in het begin, heb ik dat absoluut totaal niet kunnen leveren. Dat mislukte altijd. Dan kom je bij zo'n commissie en dan zeg je, oi, ik ben Krijn en ik heb een plan. En dan stellen zij vragen waar jij geen antwoord op hebt. Nou, je wordt gevraagd dus om een ontwerp te maken, of een schetsontwerp of zoiets, of voor een kunstwerk. En dan wordt dat natuurlijk ook weer getoetst. Dus je zit inderdaad, en dan komen de vragen. En ja, dan moet je ook zeggen van dit moet 10 jaar staan. Dus hoe wil je het bouwen? Maar goed, wat ik heb gedaan op een gegeven moment en heb gemerkt, want ik kwam via een... Een jonge architect, die, die, die nu inmiddels overigens een hele goede architect is, en eigen bureaus en alles. Anne Holtrop, die heeft die kende ik, die leerde ik kennen. En die toen kwam hij net van de academie, en toen heeft hij mij geholpen, eigenlijk als architect, met dit soort dingen. En dat werkte. Want en daar was ik heel blij mee. En later, zoals ik dat nu doe, nu werk ik met een architect uit Utrecht, Roderick van der Weijde, al heel lang. Eigenlijk al mijn projecten in de buitenruimte is doet Roderick. Helpt mij daarmee. Hij heeft een eigen bureau, maar een gedeelte daarvan is echt, ja, dan, dus het bouwen, dat doet hij eigenlijk. Dus ook heel veel van die, met vergunningen en want ja, ik ben daar, ik vind Ik vind het niet echt heel erg leuk om te doen. Ik kan het ook niet zo goed. En nou ja, er zijn mensen die dat echt veel beter kunnen. Dus daar moet je het lekker aan overlaten. Ja, en het leuke is dat ook feedback geeft wel. Maar in die buitenruimte heb je natuurlijk wel ook met dingen te maken, nou ja, waar je heel simpel gezegd binnen geen last van hebt. Dus alleen al denk ik aan, ja, aan het weer of verkeersstromen. Ja, ja. Als jij een ontwerp maakt, zit dat allemaal in je hoofd? Nogmaals, dat als je dat langere tijd doet, dan krijg je, wordt natuurlijk wel wat ervaren. Je leert zelf gewoon al wel heel veel. Dus dat is wel te doen. Ik kan me ook voorstellen dat bij wijze van spreken, als het regent, een werk van jou er al anders uitziet dan ja, wanneer het droog is. Ja, ook. Ja, dat ook al. Tot bepaalde hoogte, nogmaals, maar zeker. En 's nachts of overdag of in de zomer of in de winter. Ja, dat zijn allemaal dingen die dan. Dus ook dat is zo. En de grap is wel hoe je want dat zijn allemaal hele vrij heftige omstandigheden op een bepaalde manier. Zeker ook als je zo'n werk op zijn plek wilt laten floreren. Dat is altijd. Het kan natuurlijk ook de plank misslaan als het. Nou ja, niet, ja. Nou ja, zelfs als het regent. Ja. Ja, zeker. Maar dat is ook wel met kunst, denk ik. Kunst kan ook falen. Hè? Dat is het maakt het grote verschil met design vaak. Kan het zelfs een goed kunstwerk zijn, overigens. Maar, Zitten mensen altijd te wachten op kunst in de publieke ruimte? Ja, er zullen mensen zijn die daar niet op zitten wachten. En er zijn ook heel veel mensen die dat heel bijzonder vinden. Wat ik merk, en dat is sowieso ook wel, ook met tijdelijke werken soms. Ik heb dat wel eens in Frankrijk gehad ook. Dat ik een werk maakte in een trap. Een tijdelijk werk in een oude abdij. Dat was een publieke ruimte ook voor tentoonstellingen. Een hele mooie monumentale trap. En daar had ik een werk in gebouwd. Nou, dat stond daar een maand of twee maand. Maar er waren mensen die dat echt dachten van wat? Onze mooie trap, onze dit en dat. Hoe kunnen ze? Vroeg iemand van ja, maar als die werken niet is, kijkt u dan wel eens naar die trap? Nou ja, nee, dat was dan werd er niet op gelet. En wat ik ook heel vaak meemaak, dat zo'n werk dan weggaat. En dat mensen in één keer zeggen van hey, waar is ons werk gebleven? Ja, waar is het gebleven? Ik denk dat het. Laten we zeggen, cultuur is echt onderdeel van deze maatschappij. En ik denk dat kunst daar echt een hele grote rol in speelt en heel belangrijk is. En veel belangrijker soms misschien dat mensen op het eerste moment zouden denken of zeggen. Maar dat is echt, dat gaat echt over kwaliteit van je omgeving. Dat hoort daar echt bij. Net als sport bij alles hoort. Net als wetenschap er is. Zo werkt dat ook met cultuur. Nou, volgens mij heeft dat ergens ook met aandacht te maken. Dat als jij in jouw buurt een kunstwerk krijgt, dat betekent dat er ook aandacht is voor jou. En voor jouw welbevinden. Ja, zeker. Want zo'n werk gaat zeker over aandacht. Daar gaan een heleboel mensen richten zich op zo'n plek om daar iets moois te maken, om dat te organiseren. En ja, en dat is zeker zo dat ook niet altijd niet altijd iedereen tevreden kan stellen, natuurlijk. Maar. Nee. Hoe is het voor jou dat je werken soms tijdelijk zijn? Of misschien wel vaak? Is het soms of vaak? Vaak, zeker. Omdat het vaak tentoonstellingen zijn. En, maar ja, ik ook daar. Ik word gevraagd, zeg maar dan, voor een tentoonstelling. En dan wordt mij gezegd, nou, wil je een werk maken? Ik zeg, ja, dat is mijn werk, dat doe ik, leuk, waar? En dan wordt dus, nou, hier in deze ruimte. En het werk staat 2 maanden, is het te zien. Ja, dan kan ik zeggen, nou, dan doe ik het niet. Maar nee, ja, 2 maanden, als er is een budget. En dan kan je gewoon een werk maken. En dat functioneert daar, dat bestaat dan. En dat is prima. Voor mij mag het ook langer staan. Maar ja, dat is gewoon de situatie. En ik ben daar niet in zoverre heel erg aan gehecht, omdat ik weet, ja, nou ja, in het grote plan. De eeuwigheid is natuurlijk een heel raar concept, sowieso. Maar ja, ik maak natuurlijk foto's van werken. Ik heb documentaties van. Ik heb een aantal maquettes van werken die ik gewoon bewaar. Maar... En dat is dan genoeg? Ja. Dan ben je er nooit rouwig om? Nee. Nee. Nee, dat is dingen gaan voorbij. Ja, heb je daar nooit tegen verzet dat iets weggehaald werd? Jawel hoor. Zeker, in sommige gevallen. Er zijn wel eens werken die ergens staan. Ik had een heel mooi werk gemaakt in het Centraal Museum. In een vleugel. Helemaal geïntegreerd in de architectuur. Heel kleurig. En dat is op een gegeven moment... De toenmalige directeur is dat weggehaald. Ik vond dat heel jammer. Maar aan de andere kant, het is niet mijn werk. Het is hun werk. Ja, voelt het zo? Ja, want ik heb daar geen invloed op. Ik kan moeilijk me daaraan vastketenen. Ja, maar jij hebt het bedacht. Wanneer is het dan niet meer van jou? Nou ja, het is, ik denk die dingen, ik maak ze en dan zijn ze er. En dat is het. En dit zijn, of ze van mij zijn, nou. Dat is niet relevant. Nee, dat is niet veel relevant. Nee. Ik ga voor iedereen die het begin van de uitzending niet heeft meegekregen... even een moment nemen om te vertellen wie vannacht mijn gast is. Naast mij zit Krijn de Koning, al meer dan 30 jaar kunstenaar. Zijn werken zijn te zien in musea en in galerieën, maar ook in de openbare ruimte. Beelden en installaties, veel gekleurd, groot genoeg om in rond te dwalen. En van zijn hand is in Breda nu Bloks te zien. Een installatie van grote kubussen, geïnspireerd op een oud jachtslot van de Nassaus. Ja, je zei het net al even, je bent hier langzaam... Jouw werk is hier langzaam naartoe gegroeid, naar installaties. Toch als ik naar jouw werk kijk, dan is het al heel lang heel erg stijlvast. Of is dat de blik van de niet-kenner? Ja, nee, als je daar zo naar kijkt, kan je dat heel goed concluderen, denk ik. Tegelijkertijd is dat voor mij ook... Ik sta daar nooit zo bij stil. Het is ook niet op een of andere manier een strategische overweging. Want dat is sowieso, denk ik, in beeldende kunsten niet echt gewenst. Maar het is wel dat ik natuurlijk gewoon... wat ik daar straks ook zei... als je denkt aan een soort persoonlijk onderzoek... wat achter dat werk ligt, hè, waarom ik dingen maak... dat je natuurlijk met middelen werkt. En in die middelen al die dingen probeert. Met die middelen, daar kan ik echt nog... Er is zoveel voor mij te onderzoeken, te bekijken, te doen. En dat is zeker een soort beperking. Dat verandert ook soms wel. Ik bedoel, en soms is het ook pragmatisch. Hè? Ik bedoel, zeker als jongere kunstenaar... om ronde dingen te maken, dat is allemaal heel erg ingewikkeld en duur. Dus je kan heel goed leven met een beperking. Dat je zegt, nou ja, dat is gewoon niet altijd overal mogelijk. Kijk, om iets te maken, te bouwen... Hè, dan kan je dus platen kopen en hout. Dat is allemaal recht. Om gips laat rond te krijgen, dat is... maar goed, dus het is altijd een combinatie van denk ik, een soort pragmatiek. Wat ik denk dat heel gezond is en ook realistisch. En ook, maar natuurlijk ook echt alle de middelen die je hebt... tot het helemaal inzetten op de dingen waarvan jij denkt... zo kom ik tot zoiets om uit te zoeken, om te maken. Kleur is fantastisch natuurlijk ook daarin. Hè? Dat is gewoon een pot verf en dan met een kwast. En daar kan je zoveel mee doen. Als je iets schildert, dan gebeurt er al heel veel in een kleur. Dus, en daarnaast kan je ook wel zeggen, een van de dingen is... maar ja, dat is ook een soort bepaalde beperking... dat ik altijd ben geïnteresseerd geweest ook wel in het reduceren wel van dingen. Hè? Dus, en zeker ook om een soort onderscheid te krijgen tussen wat... heel erg is gebaseerd op gedachten en ideeën, wat heel erg een soort de geest is, maar of wat je gevoel echt is. En waar je, en soms is het reduceren van al die dingen. Dat heb ik altijd interessant gevonden. Dan worden soms dingen veel fysieker, veel meer op het gevoel. Of veel meer, en dan kom je, naar mijn idee, veel meer bij wat dingen die ik ervaar als wezenlijker bijna. Dus dat is. Zoiets zit er ook wel achter. Nou, goed, dus. Dat is natuurlijk in de kunstgeschiedenis natuurlijk ook allemaal gebeurd. Dat is natuurlijk de twee prachtigste revolutionaire tijden in de recente kunstgeschiedenis. Nou, één van zeker het modernisme uit de jaren 20 en 30. Waar het hele soort abstracte is ontwikkeld. Als je daar nu naar kijkt, zie je dat dat heel dogmatisch was. En dat kan je nu zeggen met de blik van nu ook. Want bij Mondrian was de kleur groen was niet meer te gebruiken. Ja, prachtig. En dat was ook nodig in die tijd. Het is natuurlijk zo ongelooflijk sterk. Maar dat werd ook met die enorme kracht moest dat allemaal verdedigd worden. Dit zijn de nieuwe tijden, dit zijn de nieuwe regels. En met een enorme... We konden het nog niet laten vieren. Nee, maar wat een kracht ook. Wat een kracht. Dus nou ja, die reducering, dat heeft mij op een gegeven moment... Ik heb dat ook wel gedacht van wow. Prachtig. En wat heb jij dan overboord gegooid? Ja, ik heb nooit letterlijk iets overgeboord, maar dat is dus allemaal altijd gewoon een beetje gegroeid stap bij stap. Maar zeker ook wel van, hè, en ik bedoel, zeker als jonge kunstenaar, dan is het op een of andere manier je gewoon ook... Alles heeft altijd een spiegel naar jezelf. Ja, ik begreep dat op de Rietveld dat je ingreep in de natuur, die je dan vervolgens weer fotografeerde. Ja, dat was omdat ik dat was op het eind, omdat ik toen kon... Ik tekende ook op objecten. En dat deed ik ook als ik reisde. Het was mooi om te reizen en dingen te maken. Dus dan tekende ik op iets. En dan maakte ik een foto. Ja. Nou, ik denk, als je zo jong bent, dan is natuurlijk... Het is altijd natuurlijk een bezigheid die ook reflecteert. En op die leeftijd gaat het heel erg ook over je identiteit. Dat is heel logisch. Dus al die jonge, als je zo jong bent, al die gedachten en al die dingen die zo nog helemaal in je hoofd zo. En al die. Het is allemaal zo nog vers. En weet ik van ja, dat moet er allemaal uit. Het zijn allemaal. En, ja, ik heb toen. Ik hield enorm van verhalen ook en van symbolen. En ik gooi dat allemaal in tekeningen. Het ging alle kanten op. Ja, fantastisch. Maar dat komt heel langzaam, komt dat wat meer tot rust. En dan weet je, dan soms. Zie je wat er over blijft. Dan. En dat gaat ook onder invloed natuurlijk van je omgeving, van je eigen ontwikkeling, van wat er in je privéleven allemaal gebeurt. Dat is allemaal samen. Dat is het allemaal met elkaar te maken. Dat is allemaal inspiratie. Ja, maar ook toch natuurlijk ook wat je ziet om je heen. Medestudenten, buitenlandse studenten, toen ik op de atelier zat, was dat buitenlandse studenten die op een of andere manier voor mij toen heel veel interesse ook opwekte, omdat zij daar veel meer mee bezig waren. Kunst uit de jaren 60 en 70. Mijn opleiding was dus op de Rietveld in de jaren 80. Nou, dat was ik ook heel ambivalent mee. Want dat is natuurlijk als reactie ook, was het echt allemaal heel erg op individualiteit. En geld was er ook. En roem werd onderdeel met alle bijwerkingen van dien. En toen ik op de atelier zat en denk ik me van jeetje, dat er in de jaren 70 en 60 die conceptuele kunst, minimalisme en maar ook mensen als Gordon Matta-Clark, Robert Smithson, Daniel Buren, waanzinnig wat dat die kracht ook juist in die tijd, ook met een bepaalde dogmatiek natuurlijk als je er weer nu naar kijkt, maar wat een kracht. En daarvan dacht ik van hier gebeurt iets, dit is wow. Dus ja, dat is voor mij ook een waanzinnig. Dus zo kom je natuurlijk allemaal verder. En ondertussen maak je werken. Ik heb nooit sprake geweest van enige strategie. Ik geloof heel erg. En dat is, maar geen strategie dan misschien. Maar kan jij nu in retrospectief sleutelwerken aanwijzen? Want daar werd er iets anders bij mij. Het gekke is omdat het zo'n optelsom zit. Er zijn natuurlijk hele belangrijke werken, heb ik wel gedaan. Maar bijvoorbeeld als ik denk inderdaad dat ik... een bijzonder werk was wel het eerste werk wat ik in Parijs heb gemaakt, in een kelder. heel groot werk waar ik helemaal een de hele kelder had, een enorme kelder. En daar allerlei ook een soort met gips een structuur door maakte van allemaal kamers. Waardoor en die ruimte was wit, mijn werk had wit, werd een soort heel labyrinthisch, raar, hallucinerend. Dat was wel echt een heel belangrijk werk. En dan voel je, dit wil ik, deze kant, ja, deze richting. Ja. Maar dan vraag ik me inderdaad af welke werk. Want een van de dingen waar ik inderdaad wat ik nog wil zeggen, wat hoor ik naar die dingen. Kijk, is heel erg, ik geloof niet in het verzinnen van kunst. Ik geloof heel erg, kunst gaat over kijken. Dus kijken is belangrijk. En dan doen, dingen doen. Reageren op wat je voelt. En vervolgens ga je nadenken. Hoewel, dat hoeft niet eens. Want soms, je hebt ook kunstenaars die gewoon hun dromen op het doek gooien en that's it. En dat kan prachtig zijn. En waarom werkt het niet als je het verzint? Omdat je dan niet... Dan passeert het via allerlei gedachten. Je hoofd. Ja, je hoofd. De gedachten en allerlei... En vaak ook kloppend. Daar zit geen ziel in. En verzin is een rem. Tot bepaalde hoogte, denk ik wel. Ja, en je kan wel tot dingen komen natuurlijk. Hè? En dat, ik bedoel, maar echt, ik denk echt in beeldende kunst. Als je bijvoorbeeld, en dat zit in alles. Als je naar de oude kunst kijkt ook. Want ik had laatst een discussie met iemand daarover. Dat was superleuk, want die kwam niet uit de kunst. Die was politieagent en die zei, had het over. Ja, en die hield van kunst. En diegene zei van, jeetje, ik kan wel huilen soms bij die oude. Als ik die oude, en het is zo knap geschilderd, want dat is het probleem met nu. Toen dacht ik, ja, dat heb ik ook gezegd. Het is wat je ziet, is niet. Is een andere vorm van. Dit kan mijn 3-jarige neefje ook eigenlijk. Tot bepaalde hoogte inderdaad wel. Een beetje, dat zat daar een beetje in. Mm-hmm. Maar ik zei, ja, wat je ziet, is niet dat het knap naar de werkelijkheid is geschilderd. Wat je ziet, is de bezieling van de kunstenaar. Het geloof van de kunstenaar in wat hij schilderde, dat een realiteit, een magische realiteit was bijna. Dat is zeker in de religieuze schilderijen. Dat is wat je ziet. Je ziet, als je nu hetzelfde zou schilderen van iemand die dat gewoon naschildert, no way dat het hetzelfde is. No way. Dus het is de bezieling die je ziet. En dat zit hem in alle kunst. En dat gaat niet langs het logica, dat gaat niet langs het verzinnen, een probleem. Je kan hele mooie dingen maken. Ik denk dat voor een groot gedeelte in architectuur en ook in vormgeving, uiteraard heb je dat wel nodig. En dat kan ook heel creatief zijn. Specifiek voor beeldende kunst, denk ik, is heel erg toch die relatie met het mens zijn tot op dat niveau een beetje. Dus ook waar wanhoop, waar toeval, Waar al die dingen gewoon onderdeel mogen zijn ook van iets wat heel mooi is. Als je eerst maar kijkt. Ja, kijken is alles, denk ik. Was je als kind al een kijker? Ja, dat enorm. Ja. Ik was als kind heel erg introvert. Wel, heel stil. En ik keek inderdaad altijd. En voor mij was overigens inderdaad, want ik ben heel jong gaan tekenen, absoluut een manier om op een of andere manier, mijn gedachten is in ieder geval, op een of andere manier denk ik, allemaal te laten floreren en ergens naar buiten te werken. Ja. Kom je uit een kunstzinnig gezin? Nou, niet 1, 2, 3. Mijn opa was schilder wel, van mijn vaderkant, maar die heeft nooit echt kunnen schilderen, want die had 8 kinderen en die moest geld verdienen. Ja, moest en die was, gegeten worden. Dus ging langs de deur met verzekeringen, geloof ik, zoiets. Mijn vader en mijn moeder, die zijn uiteindelijk heel jong getrouwd. Die zijn in de reclame. In het begin, in de jaren 60, vroeg jaren 60, heeft mijn vader ook wel reclamebureaus opgezet. Ja, dat is echt geweldig. Reclame ging in die tijd ook wel over tekenen, toch? Zeker. Ja, ook. Dat kwam daar ook wel. En mijn vader kon goed tekenen, denk ik. Ja, ja zeker. Waarom begonnen ze, zei je nou, reclamebureaus? Ja, zij gingen in de reclame. Ik ben in Amsterdam geboren. En op een gegeven moment zijn ze naar Groningen gegaan. Hebben ze daar het eerste reclamebureau in Groningen opgezet. In begin jaren 60, denk ik echt. Wat maakten ze? Ja, de Gasunie. Maakten ze het zelf? Maakten zij zelf dingen? Nou ja, dat begon campagnes. Toen. Campagnes? Ja, al dat. Dat begon toen. Hè. Nou, alleen, ja, daar hadden ze ook wel cursussen in. Mijn moeder had een cursus in Ik denk communicatie ook wel een beetje, wat toen al begon. Wacht. Dus eerst een reclamebureau en dan pas een cursus communicatie? Nee, andersom, okay. Denk ik wel. Ik denk andersom. Ik weet het ook niet precies over. Maar in ieder geval, inderdaad, in Groningen was de GasUnie zat daar. Dat was een grote klant gelijk. Dus dat, ja. Hoewel mijn vader dus heel snel heeft hij dat achter zich gelaten. Want hij in de jaren 60 ook ging helemaal de kant van een alternatief op. Ook natuurlijk, zo heel jong. En hij heeft toen het welzijnskritisch reclamebureau opgericht. Het was alleen maar reclame voor goede dingen, bibliotheken en zo. En toen heeft hij een boek geschreven op een gegeven moment over autarkisch leven. En toen is hij naar Frankrijk gegaan. Om autarkisch te leven. Ja, nou, dat is allemaal niet helemaal gelukt. Maar het grappige is dat boek... Want hij is, echt op leeftijd natuurlijk. Maar dat boek recent door een heleboel mensen, jonge mensen ook weer een keer van... Hey, heb je dit gezien op internet? Dus dat had hij gezien. Dus het is opnieuw uitgegeven. Wat leuk. Ja, het is echt hilarisch. En dat soort dingen gaan natuurlijk ook in golven. Ja, vrij leven heet dat. Ja, hilarisch. En wilde jij ook kunstenaar worden? Was dat iets wat kon? Waar jij vandaan kwam. Ja, ik tekende veel en ik moet eerlijk zeggen, mijn moeder heeft dat enorm gestimuleerd, altijd toch ook. In ieder geval, nee, dat moet je bij kinderen doen. Altijd complimenteren natuurlijk. Maar voor mij was het ook iets heel belangrijks. En ik wou ook de tekenaar worden, of ik geloof ook toen ik 8 was, tekenaar of profvoetballer was het. Maar heel snel duidelijk was dat voetballen, dat niet mijn fysiek niet helemaal daartoe leidde. Maar ik wou tekenaar worden en dat heb ik altijd gewild. En ik moet ook wel zeggen dat ik ook op een gegeven moment niet het idee had dat ik iets anders kon. Er was ook geen alternatief en dat helpt. Dit moest. Ja. Ja, en ik dacht echt, ja, als dit niet lukt, heb ik een groot, groot probleem. Dit is wat ik kan en dit is wat ik moet. Dus dat is wel, helpt, lijkt te zeggen. Hè? Dat is ook wel. Want dat is ook een drive om maar door te gaan. Ja, want het is niet, dat is natuurlijk niet evident als je kunstenaar wilt worden. En overigens helemaal nu helemaal niet. Hè. Het is gewoon toch heel moeilijk. En toch zijn al die mensen die ja, want jij zegt net, je opa die ging met verzekeringen langs de deuren. Ja. Maar jij moest ook natuurlijk eten toen je van de academie kwam. Ja, dus ik... Dus dan neem je alles aan? Nou... In de luxe wereld waarin ik ben opgegroeid, zeg maar toch, is het feit dat ik gewoon een opleiding heb kunnen doen van 5 jaar toen nog. Na 2 jaar naar de ateliers en nog 2 jaar aan een instituut in Frankrijk verbonden ben. Dat is dan een hele lange weg. En ondertussen ben ik gaan exposeren. En natuurlijk, ik af en toe ik heb wel eens gewerkt bij mijn oom bijvoorbeeld in de wijnhandel. Mijn familie heeft mij altijd enorm geholpen, gelukkig, van mijn moeders kant. Dus, maar dus al heel lang een opleiding kunnen doen. Weet je, daardoor je dingen en alles. En dan, het was natuurlijk in het begin, je kon af en toe een beurs krijgen voor iets. Of dan dat je zo heel links, rechts. En je hebt natuurlijk helemaal niks nodig in het begin. Want je bent ook geconditioneerd om zo je kosten echt natuurlijk minimaal te. En dan kan je heel eind komen. En dat ja, is dat dan langzaam in tijd. Dus... Ja, is langzaam goed. Want je komt natuurlijk ook van een generatie die de Peter Klashorsten en zo, en de Micha Kleins. Ja, klappers maken. Daar zat ik mee op de Rietveld in de klas in het eerste jaar. Nou, daar heb je nou. Ja. Luister, sommige mensen die... aan mij is dat voorbij gegaan wel. Dat je op een bepaalde tijd op een of andere manier onderdeel bent van zoiets. Ik denk ook echt dat ik dat niet had aangekund. Dat voor mij echt een... Want dan was je naast je schoenen gaan lopen? Nou, nee, dan was ik denk ik stort of iets. Dat geeft heel veel druk. En ik moet eerlijk zeggen, zoals ik nu bijvoorbeeld over mijn werk kan praten... of hoe ik terugkijk naar mijn werk, dat deed ik toen helemaal volstrekt niet. Als ik echt eerlijk ben, denk ik van... Nou, geestelijk begreep ik daar helemaal niks van. Wel, deed ik dingen en keek ik ernaar. En ik nam het serieus. En ik dacht ook, weet je, ik heb wel eens echt... Dan dacht ik van, dit gaat hier over. Dit is waar ik mee bezig ben. En dat klopt. En dat deed ik. Maar dan 10 jaar later... Je bent jezelf kijk je later terug, pas gaan begrijpen. Denk van, nou... Dat klopte wel, maar eigenlijk was ook dat aan de hand. Volgens mij ging het daarover. Maar goed, dat is allemaal heel gezond om dat gewoon op zo'n manier te ontwikkelen. En het punt is wel, als jij op een gegeven moment in zo'n proces zit, wat kwetsbaar is. Maar sommige mensen kunnen het, hè, overigens. Dat vind ik overigens ook heel knap. Maar, en je hebt dus inderdaad, je doet iets. En in één keer wordt dat een beetje los van jou wordt dat overgenomen in een soort systeem waar ook nog geld mee gemoeid is, et cetera. Dat is heel ingewikkeld. Dat is natuurlijk best een enorme druk. En het punt is, als je dan denkt van oké, dit was leuk, deze werken. Maar volgens mij gaat het toch ook daarover. Volgens mij is dit iets wat... En dan in één keer zegt mensen, ja, maar dit willen we niet. Je moet weer dat andere doen. En het grote gevaar is natuurlijk dat je dan toch op een of andere manier in onzekerheid raakt. Of je gaat richten op dingen die uiteindelijk... Kan je dus al die dingen, maar dat geldt ook voor opleidingen. Dat heb ik ook op de ateliers gehad, want dat was natuurlijk veel serieuzer dan op de Rietveld. Met zogenaamd echt beroemde kunstenaars ook, wat heel goed is. Want dat voedt je wel je aandacht ook en je ambitie. Maar dat je echt, ik heb altijd gedacht, oké, ik luister en ze zeiden dingen. Maar als het puntje bij het paaltje komt, doe je natuurlijk wel, moet je echt doen wat jij denkt dat je moet doen. Zelfs als je daarna misschien kritiek krijgt, maar dat moet je wel echt allemaal uiteindelijk helemaal zelf doen. Ja. En het begon al toen je een rood kapje moest tekenen? Nou, dat was op het begin van de Rietveld toen ik... Ik had nooit gebeeldhouwd, nooit geschilderd. En je moest je opgeven bij een vakgroep. En dus ik dacht, ja, ik teken, ik ga naar illustratie. Maar dat was, toen ik naar de derde les rood kapje moest tekenen, dacht ik... Maar serieus, dit was de opdracht? Teken ja, rood kapje. Maar dat was illustratie. En dat wist ik toen niet. Maar dat was natuurlijk veel meer een soort vormgeversopleiding. Dus ik dacht dat ik daar heel allemaal leuke dingen kon tekenen. Maar toen... Dat basisjaar fantastisch op de Rietveld. En er was een fantastisch iemand daar, Jos Houweling. En die zei tegen mij toen, luister, ga je toch ergens anders kijken? En uiteindelijk ben ik ook naar een afdeling gaan die hij runde dan. En dat was audiovisuele vormgeving. En dat was echt een vrije afdeling. Dus dat was fantastisch. Ik hoor je nu al een paar keer zeggen, nou ja, of de dingen benoemen die je niet kan. En je zei net ook al dat je met een architect werkt. Want ja, hoe gaat zo'n proces? Zullen we even naar Utrecht gaan? Want daar zijn nu ook dingen van jou te zien. Ja, dat klopt. Ja, vanaf de Domtoren kan je ze zien. En als je op de grond staat. Ja. Dus dan wordt er aan jou gevraagd, kom iets maken in Utrecht wat met de Domtoren te maken heeft. Ja, een hele ingewikkelde vraag. Want de vraag was, vanwege het... hoeveel jaar bestond het? Lang. 300? Nee, 700. Ik weet het nog niet. Ik ben het even vergeten. Het is ook alweer een jaar geleden. Om werk te maken wat vanaf de Dom... want er stond een hele grote stijger op de Dom, dus je kon heel hoog. En ook een lift. Daardoor konden mensen daarheen een werk te maken... dat je vanaf de Dom helemaal hoog, echt heel hoog dus, kon zien in de stad. Nou, dat is allemaal een behoorlijke vraag. Maar waar ook... als je in de stad bent, wel iets gebeurt. Wel ook wel dat daar een soort iets zich afspeelt. Dat het niet alleen maar voor daarboven is. En dit is een hele specifieke vraag. Hè. Daarom zijn dit ook wat aparte projecten. Zelfs Breda ook wel, hoor. Maar daar komen dan allemaal wel dingen samen van eerdere werken. En in dit geval kijk ik toch ook, wat is de plek? En wat kan ik hier doen? En wat is... wat ik doe, ik ga naar de Domtoren. Ik ga kijken. Ik dacht echt, wat kan je nou in die stad... Je moet een soort rare realiteit misschien... die je vanaf de Domtoren ziet. En de realiteit van beneden. Daar zit een soort raar iets. Dus hoe is het als je dus iets maakt... wat die plek daar beneden belaadt met een soort vorm of met iets... maar dat je dan helemaal op die Domtoren, dezelfde plek... maar dat er echt een heel ander beeld ontstaat. En in feite, wat ik heb gedaan, is een soort tekeningen gemaakt. Een soort vertekeningen bijna. Ik heb aanleiding gezocht in de stad en met wit... tekeningen gemaakt die een soort architectonische twist geven aan dingen. Heel simpel, op het Janskerkhof, daar zag ik vanaf de Dom... liggen zes grote zeshoekige decoratie op het plein... Als je dat loopt, zie je het bijna helemaal niet. En van boven zie je dus al die zeshoeken. En ik dacht, wat je nou inderdaad vanaf hier lijnen maakt naar de Dom... dan worden dat allemaal zeshoekige pilaren. En daar lopen dan mensen over. Ja, dus, een soort 3D-pilaren. Een soort 3D. Maar beneden, als je dat met wit allemaal maakt... en ook die zeshoeken nog aanzet... krijg je dus een hele rare, abstracte grote tekening. Een lijnenspel. Een groot lijnenspel waar je doorheen loopt. En zo waren er nog drie andere werken. En nog steeds is het er volgens mij. En hoe gaat het dan? Jij gaat erheen, neem je dan meteen je architect mee? Bij sommige dingen heel snel, inderdaad. Maar dat is ook leuk, omdat ik dan met Roderick... die dan natuurlijk ook gelijk krijg je feedback. Hè. In principe, is die Roderick niet de grote nee-zegger? Nee hoor. Nee, gelukkig niet. Nou weet ik zelf ook wel wat niet kan, gelukkig een beetje. maar zeker. Maar het is wel heel fijn om bij dit soort dingen wel gelijk met iemand daarover te kunnen hebben. Van, jeetje, is dit iets om aan te denken? Zou dit eventueel kunnen? Is dat iets? En dat is echt een hele... En denkt hij dat ook mee? Zeker. Ja, in de zin van, wel vaak natuurlijk, als ik met wel al iets aan een richting geef, et cetera. Maar is het jouw werk of is het jullie werk? Nee, dat is in principe, het is een autonoom kunstwerk van mij, van mijn hand. En ik maak het en ik heb daar de verantwoordelijkheid voor. Maar Roderick helpt mij. En dat is een hele goede, en bij deze werk is dat een hele goede combinatie om die dingen te realiseren. En nogmaals, dat is net wat ik net zei ook over de ateliers. Als puntje bij het paardje, ik maak dat werk natuurlijk. En daar heb ik de verantwoordelijkheid voor. Maar dat wil niet zeggen dat je niet met mensen, dat iemand daar heel vruchtbaar over kan praten. En ook input krijgt natuurlijk, zeker. Ja, en ook in praktische zin. Want ik begrijp dat het ook in elkaar wordt gezet. Dat ook al niet je sterkste punt is. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook nog in Breda heb ik ook gewoon zelf geschilderd. Ja, zeker. Nee, maar als je een werk, ik heb geen metaalwerkplaats en ik heb ook niet de polsen om nou eens met metalen platen te werken. Dat doen bedrijven inderdaad. En dat is natuurlijk ook het moeilijke. Want inderdaad, nog wat ik ook zeg, je kunstwerk kan je niet verzinnen. Dat moet je maken. Dat heb ik dat ook altijd wel gedaan. Maar bij die grote werken ontkom je er niet aan natuurlijk. Dat je op een gegeven moment dat toch in een tekening moet vangen. En in een technisch iets. En dat dan iemand dat uitvoert. En dat is een heel moeilijk iets. Ja. Dat is echt een ingewikkelde stap. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dat kan jaren duren voordat je dat een beetje denkt. Ja, voordat je dat in je vingers hebt ook. Hè. Want dat is wel een ding. Ja, want ik kan me voorstellen dat jij iets tekent. En als het dan gemaakt wordt, dat het niet is wat je ervan hoopte. Nou, dat valt gelukkig wel mee. Want dat kan zover gaan. Zeker in een maquette kan je iets maken wat echt redelijk. Zeker als je gewoon heel goed dat overlegt. En heel goed. En ik heb ook wel ervaring inmiddels natuurlijk daarmee. Maar in het begin was het wel eens. Maar dan was ik vrij jong. Maar dan zat ik met iets. Nou, wist ik echt niet hoe je dat dan moest maken. En soms, ik heb in het begin ook een paar keer, en dat kwam echt puur door een architect, hoor, die dan zich engageerde met mij als kunstenaar. Omdat die zei, die was dan de architect. Die zei, kom maar hier langs en dan gaan we er naar kijken. En zo heb ik dat leren daarvan. En het was dan iemand die gewoon iets in jou herkende of iets in je werk herkende? Ik weet niet, die had dan dat gebouw gemaakt met zijn bureau. En die keek dan, die kwam... Maar mij als jonge kunstenaar kwam daar aan met een idee. En die dacht, wat bijzonder en wat leuk. Dat gaan we. Maar die zag ook wel van, dat gaat niet gebeuren als ik niet gewoon dat via mij doe. Dus technische tekening maken. Ik heb geen opleiding daarvoor. Ik heb een opleiding als beeldkunstenaar. Ik heb nooit gedacht van, maar ik wil het in de vingers krijgen. Nee, want als het echt gaat om de verbeelding van iets, dan kan ik dat gewoon tekenen zelf. Dus dat is het belangrijkste. Dat is echt het belangrijkste. Dus, en ook maquettes kan ik maken. Maar en inmiddels zeker. Als ik de verbeelding, iets wat ik denk van wat ik wil maken, kan ik echt zelfs gewoon als schets of als tekening. Of ik druk een foto af. Zwart-wit met heel veel licht en dan kan je overheen tekenen of ik pak een schaar, ik knip er iets in. Ik heb nooit, ik ben niet van dat ik heel erg met computers en zo. En ik had me dat wel kunnen aan, maar ik heb het niet gehoeven. Daar zit gewoon ook je liefde niet. Nee. Dat is. Nee, ik denk, nee. Daarnaast, nogmaals, die tekeningen zijn veel leuker natuurlijk met de hand. Die zijn veel mooier. Ik geef je groot gelijk. Dankjewel, Krijn. Het werk Bloks van mijn gast van vannacht, Krijn de Koning, is tot en met 1 oktober te zien tijdens Speel van Cross Arts in Breda. En in Utrecht. Het Enigma's heet het? Ja. Het werk Enigma's. Rondom de Domtoren. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast. Fijn voor wie eens op een ander moment wil luisteren. En we zijn te vinden in alle podcast-apps. Na het nieuws kunnen we luisteren naar Misha. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is dichter en toneelschrijver Jentel van Stokkum mijn gast. Met haar ga ik het onder andere in gesprek hebben. Met haar ga ik onder andere in gesprek over haar nieuwste dichtbundel Winterbloeiers. Nog een fijne nacht. Weet meer. NPO Radio 1.